Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a máis unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Os imos inaugurar oficialmente, inda que non é a primeira emisión, desde os novos Oslo Studios de Commons Baby. Comezamos. Preparaivos para mexer ben o corpo, porque os pretendo facervos bailar. Abrimos coas Cuckoo Kitchen, unha banda que chega precisamente desde Oslo con dúas mozas cheas de enerxía ao fronte. Podedes topalas e profundar máis na súa proposta no label noruegués Eardrums Pop, que está a resultar unha fonte abondosa de novos descubrimentos. I love you. Se preferides para bailar menos guitarras e máis sons popeiros, aconsellovos que pasedes unha visita polo net label modularfield.net e busquedes os australianos con Bear. Eu gostei deles a primeira escoita con este seu Gate Track. Jane Drain e Max Hirschnow, dos que xa vos falei como Elephant, mudaron agora o seu nome polo de Crash Collect e ensetan esta nova xeira con novo EP chamado Smolder, do que vos recomendo este Stone Cold, que polo retrouso parece unha revisión do Give It Up que lanzara Nie en solitario meses atrás. My heart's what you're possessing, but you don't seem to recognize. Carlos Valcarce, de Depósito Morente, e estás escoitando Camos Baby. Músicas Livres. Pois desde 1999 o inglés Alan Driscoll comparte as súas músicas o abeiro de The Bomb, o nome da súa primeira banda dos tempos do colexio, e que ao longo destes anos foi trocando de colaboradores, mas seguiu facendo música co seu selo persoal. En 23 Seconds, o net label sueco, cotían neste voso Commons Baby, están compartindo os seus últimos álbums. O penúltimo chamase The Fourth Wall, a cuarta parede, onde participa como música e vocalista Janeline Kaur, que abre con este Hey, hey, hey, hey, hey, cinco heys. Isto non sei se é como 5 jotas ou 5 estrelas, pero 5 reis. Pausamos un pouco para descansar e repor folgos coa nosa sección Noso son común, o espazo dedicado a cancións libres cantadas en lingua galego-portuguesa. Recuperamos un disco que saiu en outubro de 2010, obra de Acevedo Silva, de quen perdera un pouco a pista e que segue activo e lanzou Carrusel, que podedes topar no seu recuncho de Bandcamp. Imos escoitar o tema Bússola. Vejo ao longe o sol morrer no mar. Foco o instante. Vou-me abrigar do vento, ver a dor chegar com a chuva. Está-se Ben, aproveito este intre calmo para contarvos que desde a emisión número 9 de Ionos, o podcast do Miriño, teño ali un microespaso para difundir máis músicas libres, chámase Petit Commun, e cada mes irei deitando ali cousiñas que fican fora daqui ou non, imos ver como deriva a cousa. En calquera caso, agradezo a Miriño o empréstamo do sitio no seu falangullo e aproveito para volo recomendar. Como? Que estou falando de máis? Que queredes mexer o corpo máis unha vez? Ben, vale, pois aquí tedes os The Reno Project e a súa pequena bolacha, My Little Cookie. Dance with me. Commons baby. E aquí ven a despedida por os. Non sei certo se vos fixen bailar, xa me diredes, mas gardo na recámara un dos últimos lanzamentos da Regueifa plataforma, oferta de lanzamiento, disco debut dos Ferrolans Carrero Bianco. Eu levo 2 semanas cantando a toda hora "Eres un misil". Agardo que sintades dentro tamén o pulo dos reactores no corpo para enchervos de enerxía positiva este 2011 que empeza. Camons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Baby.